sila. Aawas sila. Sannan ku da zuwa. Nagode. Fati wallahi. Dama mun so muna tafiya ki mana dan wakin nan naki da kike yi. Ai waka ni abin da ba wani abu bane. Hanya ma mu aiki. Hanya. Eh, kuki fati. To kenan ma zan fara. Sai na fada ku amsa. To shikenan ba laifi. Ba a bakin auren sa kenan. shi bara in ce masa kai ba ni sanda.